第四段。 Dalet. Ma ata roe, Elishama? Ani roe roe vetson. Uma ose ha roe? Hino kore letsono bekol gadol. Ma hu omer? Hu kore bona, bona, bona.